geçtim. Andırgansı sevdalı ben ne hallara düştüm. Andırgansı sevdalı ben ne hallara düştüm. Al aşağı vur bizi, kurban görmesin bizi. Kurban görürse bizi, öldürür ikimizi. Al aşağı vur bizi, kurban görmesin bizi. Kurban görürse bizi, öldürür ikimizi. Diye Fadime diyemedim. Meşhur diye diye Fadime diyemedim. Fadime diye diye Asiye diyemedim. Fadime diye diye Asiye diyemedim. Allah şah vur dizi, kurban görmesin bizi. Kurban görürse bizi, öldürür ikimizi. Allah şah vur dizi, kurban görmesin bizi. Kurban görürse bizi, öldürür ikimizi. İsmin alem dilinde o kadar güzel bizim. İsmin alem dilinde o kadar güzel bizim. Allah şah vur bizi, kurban görmesin bizi. Kurban görürse bizi, öldürür ikimizi. Allah şah vur bizi, kurban görmesin bizi. Kurban görürse bizi, öldürür ikimizi. Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm. Bu kay bana sevdalı ben ne hallara düştüm. Bu kay bana sevdalı ben ne hallara düştüm. Allah şah vur dizi, kurban görmesin bizi. Kurban görürse bizi, öldürür ikimizi. Allah şah vur dizi, kurban görmesin bizi.